سورۃ الفیل دا مکی سورۃ ته پس ته سورۃ کافرون او مخکې د پلق نه نازل شوې ده. نزول کې اوسل پنځم ده. نزول کې دا لسم ده او ترتیب کې یوسل او پنځم سورۃ ته ده. په دې کې پنځه آیاتونه دي. مخکې سورۃ کې زورانه او پاوسا په قبیحه وو. نو اوسا اخل قلا تخویب او یره ورکی هند دنیا د عذاب نه او زور نه چې اگر دین مرکز ورانه د توحید مرکز ورانه جام مساجد دی او دین مراکز دی مدارس ته چې سو قرانه غو ته زور نه مقصد هم د صورت دغه دی چې زور نه ورکی اگر چاته چې هغه دینی مرکز ورانه څنګه چې ابرها دا یو کار کو الله په عذاب راولېګو. سورت کې الله پاک بل انعام ذکر کړي په قریش باندې چې تاسو دشمن می هلاک کړلو. مفسرینو د دې واقعدا سری کلی دا چې د نبی علیه السلام د ودادت نه تقریبا 50 ورځې مخکې دا واقع مخکې تراغلو. سبب دا غي داو مخکی سورۃ بروج کې مونږ دا غی لک تفسیر وکړلو چې یوسف زو نواس دا د یمن بادشاہ او د مشرکو د الوهیت دعوی کړی وا او خلق یې د توحید نه منه کول. په زمانه کې چې کوم خلق موحدینو او له خندقونه کنستی او کندی صحیح او پاکی اور بل کړو او تقریبا لزر کسان د پاکی سویو دا وخت چې کم نیکان موحدینو کم کسان چې پای کې پاتې شو نو هغه قیصر روم ته چې دا وخت کې د نسواراو بادشاهو دین حق پاو کې دین د عیسی علی السلام هغه ته خپل پریاد وړاندې کړو. قیصر روم د حبشه بادشاه ته حکم وکړل چې حبشه چې وانه دا وخت کې د روم په ماتحتې کوه وسوته ایتوپیا خلق وای چې تب زو نواس قتل کې او دا خلاف پوجو لګا چرانچ د حبشه بادشاہ ابرها او اربات یمن تولېګل نډیرو لخر سره پته زرا لخر او پوج ور سره چې کله یمن تلاړل نا یوسف زو نواس قتل کړو او دا ملګری په یمن قبضه ولګول. او بازی وی چې یوسف زو نواز خبر شو ناغسین تو دریاب تو دنگل خودکشی وکړه چې کله یمن دیو قبضه کې راوستو نو دا دوان پوجی کمانډرانو دا برها اور بعد په خپل منځ کې اختلاف راغلو ناغو جنگ وکړلو اور بعد په برها حمله وکړه او برهه ګوټ کړو نو دا غلامو دا برها دا غنم اتو داو پاسیدو اور بات قتل کو او بیا براہ اعلان وکړو چې حکومت ټول امزما په اختیار کې شو د یمن. نجاشی چې کله خبر شو چې دا پوج یو کمانډر د وجلې ابرها نو هغه قسم وکړو چې زبر د په سر باندې خپېګدم او دا کم وطن چې دنیولې با وطن باندې بزخ پېګدم. ابرها ډیر چالاک وو اگر سر نو وخته وستلو او د یمن سخاورې را هم په راغونډ کړه هغه نجاشی له ولې غلا او ته په دې وختو باندې خپې کېدا او په غزمو کو باندې خپې کېر ته قسم کې بری شوې حنیس باندې شي. دا ابرها هغه صلح وکړه او د یمن مشر والی وګرځولو. د یمن خلق عربو او عرب دا د ابراهیم علیه السلام اولاد دی په هغو کې د کعبه احترام شته نو حج له براتله عمرې له براتله کعبې ته بیت الله شریف ته په دې خبره ابرها له قار ورغلو نو هغه په یمن کې یو لویه گرجه جوړه کړه او خلقو ته اعلان وکړلو چې د نن نه پس به څوک کعبې له نه ځي که څوک راځي عبادت کوي نو دی کنی سې له برازي. په دې خبره باندې عرب الغصورلا چنانچه بعضی عربو داغ گرجی بیزتی وکړه اور په کې ولګولو او بعضی وای چې سا گندگی په کې کړی و. ابراهیم چې کله خبردار شو نو اغل غسراله او عزت دیو چې کم مرکزی زید کعبه اورانو او لخکر تیار کړو شپیته زره کسان او دیالس پاکی اتیانو دا اتیان د دې د پارو چې د کعبې کم دیوالونه دي هغه په ورنۍ هغه ته بدیو هرسیان واچي او اتی به زور کینه به ورنۍ لکه دیو کې دا شیول سي اړم شوار سوچت کی پاکی کم غټ اتی چې دا غنو محمود دا د رنگ نسپینو کله چې دیو را روان شو د کعبې دورانولو د پارا دا عربو پا ټولو قبایلو کې یو حال چل گڑ شو دا یو لوی قوتو او آغا قبایلی نظامو اتفاق نو بازو قبیلو دا دی مقابله وکړه آغا پیل شو زونا پر چې د زوناواس رو رو آغا مقابله وکړه لیکن آغا ناکام شو نو پیل چې داوم یو خسره و موحد دا جاهلیت نو آغا مقابله وکړه نو پیل زید بن عون نه د زید د ابن عمر نکو نو پیل په حرم غ پکې دو ناغام دی ونی ولو اولار کی ځان سره ایثار کړلو او ادا موږ ته د مکی لار خې داربو طایب خلق راو تا هغه چې کله د اکته قبایل ونی د چې دیو مقابله نشي کولې نو هغه وی چې که زمون کم بوتان دی لات هغه د تاسو نه وای نو موږ ستاسو سره جنگ نه کو اول امن ورکو ستاسو بوتان ته موږ نه وایو زمون کار د کعبه سره دی مغمس مقام ته یا مغمس مقام ته ورسیدل دا ابراهیم لخر 200 اوخان ونیول چې دا اوخان د نبی علیہ السلام د نیکه عبد المطلب سیبو آغاز ہے کہ ابراخ پل لخکر اسار کړو او دیو کی د پوج چکم جرنیلو حنات حمیری نو اغه ولی گو مکیتا اور تی مکی والو توای چې مونږ تاسو ته سن وایو او نو تاسو سره جنگ کو زمون کار د کعبې دوران ولو سره دی دیمینز کی عبد المطلب چون اغا د حنات سره راغلو د ابراخ خواتا دا ډیر یو وجیه مخوری سړیو ابراهیم ځان له یو تخت تیار کړو باغی ناسو او چې کله خبر شو چې دا عبد المطلب دی او دا د بیت الله شریف متولی دی دا غمخه چې ولدو نو دا خپل تخت درا کوشو کوز پزمکه کیناست خبرې چې مز کې وشوي نو عبد المطلب سیف دا مطالبه وکړي چې ابراهیم ته یې څه غواړي وې زما او خان چې دی تاسو ته لغ کړنی ولدي 200 اغراک ابراهیم ورته ویل چې تاول ماول دی نو زما پزل کې تډیر غټ کار شوي او چې تا خبرې وکړې نو ستا حیثیت زما د زړه اوغرزیدو ای ولی وې تا ته پد چې زرا اعظم او استاد مرکز ګورانوم کعبه او تر هغه مبارک ما څه خبرې نه کې او د او خان مبارک خبره کې نو عبد المطلب اغه ته ویل انی انا رب الابل و ان للبيت ربا سيمنعه چې زه د وخانو مالک يم دغه ته پوز کوم او د بیت الله شریف مالک او دغه رب ال ذات ته اب اغه دغه حفاظت پغه کوي ابراهیم وی چې ستا رب زمانه اغه نشي بچ کوله بارحال داغه خان پریخه ودل آزاد کړل چا آزاد کړ عبد المطلب راغه او د بیت الله شریف کړه ونی ولا او دعا یې وکړه اللهم ان المرء يمنع رحله پم نار حالك لا يغلبن صليبهم لا يغلبن صليبهم ابدا مهالك يا رب لا ارجو لهم سواك یا رب فهمی انهم حماکا اے الله ارسله پخپل کور خپکیږي تپخپل کور خپشا او ردیو صلیب دی چرته هم غالب نشی اے الله بل سوګ نشته چاغت هم پر یاد وکو الله د خپل کور حفاظت وکي او به کړی پرې خو ابراها تیارې وکړو د مکه داخلي دلو او چې داخل شي او د مکه بیزتیو کی بیت الله شریف قرآن کی مشروخ چې محمود دا غنمو نو هغه وخت چې کلا هندي روان کو نو چې سزا ته ورسېدو نو کې نست او نتلو نو پیلو ازرالم غوک کی مورته وی چې ابرک محمود ورجه راشدن من هيسو جئتا فانک فی بلد الله الحرم چې محمود هاتی ګونټی ولا غوا او دا هغه زینا چې ترا غلې تبیر ته واپس شه دا الله په عزتمن کور کې نو دیو ډیر په تبرګو یو هو ډیر په ما ثړو نو خانه پاسې دو چې کله یمن طرف ته پاسو است پاسې دوتلو خو دې طرف ته بیا تاو کو نو راتلو بکین استوبا عبدالمطلب قریش ته یو زید دی زینا او بر غرون ته شي او په دې مینس کې د سمندر د طرف نه سمر غیر اخکار شوي چې دا غو سره به کاڼي درې دو پنجو کې یو خله کې او بچ بچا به راواچول نو هغه ځای سره به ولي کېدو نو پیل پټ شو یو ځای کې ناسو چې کله دا مرغۍ ولدي نو دا شعر یې وي حمدت الله اذ ابصرت طیرا وخبت حجاره تلقي علينا دا الله حمد مې وې چې کله مې مرغۍ ولدي د کاڼو نه یې دم چاسي نه ما ولي او چې په دې خلقو دا کمری را شروع شو نو دیو یو بغدل جوړ شو منډي شروع شو او دا بغل کوي این نو فیل چې لار تا وخی ناو یف کل القوم اسال عن فیل کان علی الجیشان دینا کان علی الجیشان دینا ار سړے دنو فیل تپوس کې چې چرتره ته وی دیو په ما قرض دے زما سره تپوس کوي نو بس آغا مرغود اوشتلو آغا ورتوی این المفر فل الاله الطالبو والعشرم المغلوب ليس الغالب اس بچر تا تختی اللہ استاز طلب کری او ابراہ چاگا گوڑ شو نو یہ گوڑ تب اس چر تزی اللہ غالب دے تنشی بچکے دے سال تی کی خلق مرشو پاگا گار کانو باندی او سما بمباری وا تو تکر کو بشان مرغی وی ابو یکسوم چی نجاشی وزیرو اغلال و تختی دو حبشی تورسی دو او ابرها پدبانی او کانی لگی دلی و نولی کی دو ولی کی دو ولی کی دو پلا رکی اغا مرشو نجاشی وی سی چلو شو ویر داسی قیصه وشو مرغی وی وی سنگ مرغی وی وی مرغی وی داسی دغی کولو چوکاته وي دغه سي مرغوي اغه زين اغه کانه ټک دا سره وي چې په دغه ځای کې هغه ختم شو الله او خدلا چې څوک زما د دین مرکز رانه نو زه اغله سزا به ادا سي ورکوم نه الله عذاب به ادا سي راځي نه دین مرکز رانه ول نه دي پکار الله د خپل د دین د مراکز حفاظت کوي عائشه رضی الله وي او یا کم کسانو چې اغاتیان راوستیو ابیا مکه کې لاندې شوی مالی دلو سوال به د خلکو نه کولو او کله چې دا عذاب په کم کال لاغلو پاک کال په خلکو باندې نه کوي او قسمه قسم دانی را ختلوي بسم الله الرحمن الرحیم الم ترا ایتن غوری کیف فال ربک سرنکارو کو ستارب اصحاب الپیل داتیانو والے سرا الم یجال کیدهم اینه وغرزولې د دیو چل په تذلیل په تباہی کې وارسلا و رویلی گل علیهم پدیمانی تویرن مرغی ابابیل ڈلی ڈلی ترمیهم دیوشتل بی حجارتین پکارنو مضبوطو من سجیل بی حجارتین پکارنو من سجیل دا پخو کارنو نو دا مضبوطو کارنو نا فجالا هم نو دیو گرزوالا کاس پی ماکول پشاند گیا خوڑلی شوی اغا گیا چی دا خوراک دا پارت تیار شوی نصورت کی د الله د کور د حفاظت ذکر وشو او دا خلق دا حلاکت چې څوک د الله کور رانی.